من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تغیر انتشار او اختلاف د مخالفین په وجبان دی. هغه وخت سره چې ارسمره معاندین او مخالفین خلقو يهود نصارا وغيرها ټولو د پیغمبر دی دعوت تا او دی دین تا توحید تا ډیر بد کاته او نسبت یې وته کو چې دا خبره مخ کې چانه دا کړی دا د نوې دین راول دی ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره دا خو موږ نه دی اورېدلی د مخکې خلقو نه د مخکې انبیاو نه. نو آیت کې د هغې جواب دی چې الله رب العزت وی ما هر پیغمبر له یو شریعت ورکړی وو یو دین مې ورکړی وو او امر مې کړو چې خپل امت ته د دې دعوت ورکا د دې امر وکا تاسو دین دی نار کله چې هر پیغمبر د پاره الله جدا جدا شریعت او سنت را لېګلیو نو تعالی دا شریعت را لېګو ودې دې انکار او پدې باندې تراس سم مطلب کې دې شي هغه مطلب چې مخ کې تیر شيو چې لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا چې د هر امت لپاره الله یما جدا مستقل شریعت نازل کړو او طریقه د عبادت هم نازل کړو تا تمیم نازل کړی دا مزونګ باغی انبیاء او اعتراض نشی کېده په دې باندې ولې اعتراض کیږي نو په دې معنا سره تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم له اولا بیا دویم بیا دریم دریواله تسلیات تھی دا کچھ ردیز ہے کہ جعل نا راغل دے جعل دو قسمی یو تشریعی وی چلا شریعت جوڑ کیو امت لا او حکم ورتو کی چپدی باندے عمل کوئے لکل امت جعلنا منسکن او کل جعل تکوینی و توی چغد اللہ تقدیر مسئلہ دا کا خلق دا زان نس جوڑ کری دام د الله رب العزت ته طرف نه پاغي باندې او قسم عذابی چې ځان دین جوړ کی په هغه باندې خپل ژوند تیری. الله وی دام دی نه دی جوړ کړي، دا زما په تقدیر کې و، زما په علم کې و چې دی به داسې کوي، او دا به دې لپاره سبب د هلاکت او د تباہی ګرځي. نو بیا لکل امتن ډیر عام شو، اغه باطل امتونه او ممی مکذبات چه هلاک شوی دی اغیم پکی راغلو چهر یوزان لخپل دین جوړ کرو. ولی کلی وجهتن هو مولیها، اغسی مطلب یه دی هر یو قوم زان لی یو دین جوڑ کرو او اغی پسی روانو چه بدی همون کامیابی گو. الله په نو فرض کړي وجالنا کې نسبت ځان ته ځکه کوي چې هر کار د الله د اجازت نه د حکم نه بغیر نکي. نو په دې معنی سره آیات کې زجر دی دی باطل قومونو لا، باطل امتونو لا، چې يهود په خپل ملت باندې فخر کوي، نسوارا پا خپل ملت بانده فخر کئی، مشرکین پا خپل دین بانده. اللہوی دا ما دا سکڑی دی لکل امتن جعلنا من سکن من سک دل تک عام دی مذہب تا اموی چی خلق زان لا یو طریقه جوړ کړی دی عبادت او د دین، هغه باندې عمل کوي، هغه د هغه مذهبي منسکی او منسک ذبح تموي قرباني چې مخکې ذکر شوی دی، زید قربانې تموي چې هغه حلالي کیږي، اغه مخ کې ذکر شوی او په دغه معنا سره چې ولیکل امتن جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله، خاص معنا و دلته کې عام معنا و، ځکه عطف منکو واو را نوړو چې دا دغه نه جدا مستقل کلام دی. لیکل امتن جعلنا منسکن، دهر امت تا پارا منگا جوڑ کلیو یو شریعت، یو ملت او یو طریقہ ده عبادت چیغا پخپل وقت کی داغی قوم او امت تا پارا دینو کامیابی و نستاد پارا منگا دا آخری دین چه قرآن ده، دا هم منسکو گرزو، دا هم ستا شریعتو گرزو، ستا شریعت قرآن ده، طولونا اعلا. هم ناسکوهم، چه داغی امتونو با، باغی خپل شریعت بانده عمل کهو، چکم بگی حق پرستو دیر پابنده سرا. هم ناسکو با طریقه بانده بے عبادت کو دی یهودو زن لطریقه با چترکم وقت پوری داغی دو یهودیت دو توراتو دغسی دو عیسایانو انجیلو ناغی پا خپل حقا طریقه بانده عمل کو. هم ناسکو فلا ينازعنک فی الامر، ار کلا چه هر یو امت تپارا اللہ شریعت جوڑ کرے ہو، تالے ہم جوڑ کرے دیں، تاتے ہم قرآن نازل کرے دیں، نبی اصوہ جدا چه خلق تاثرہ پدے کی جگڑی کئی، دا دیگه خود جگر سپاتی نشو چیو پل دا منی چیو موسیٰ علیہ السلام حقو عیسیٰ علیہ السلام حقو ابراہیم علیہ السلام سیو ندتا ہو لی غلط ہوئی تک دی ٹولو دا پارا خودین اللہ جوڑ کرے و نازل کرے دیں ناغی منی داغی عقیدہ ساتھی او پا دبان دے تراز کی دو سر جگڑی کی فلا یو نازعون نکا فی الامرے نمانا دادا پس جگڑی دیو نکی تا سر پا دے کار دا دین کی لائق ندی او مناسب ندی چلی تا سر خلاف کی اوستا مقابلہ کی پکار دا دین کی او دویم مانا فلا ینازعنک فی الامر پیغمبر پاک ته وی چې کدی هر څه کوي دی خو به دې لپاره ستاسو مخالفت کوي چې دې موږ سره ودریږي مقابله ته مخالفت ته تبنو ودریږي فلا ینازعنک کدی هر څه کوي ولیکن ته منازعه او مقابلہ امو عارضن کہہ دی سر تا جی کم کار دے اللہ تا دا اوال کر دے ناغ دا دے چی وضعی لا ربک صدق کار دے وضعی لا ربک تا دخپل رب توحید تخلق را بلا اللہ وحدانیت تخلق را بلا صدق کار دے او بالکل التفات مکو دیتا تدیدہ خبری او جگڑی اعتراضات بالکل ذہن کے مراولا نالے بتا کار کولیش دنیا کے دکا دیخو مطلب دا دی چمنگا با ہنگاما جوڑو شور زوک بکو تر دې چې دې موږ سره پدې کې عیسا واخلي نو بس کار وپات شي نه لا ته طریقه خو وا الله رب العزت وتا تهذیب او ادب خو چې ته به بالکل نم نه اخلي چې د دنیا کې څوک شته دې مخالفین خلاف کوي سکی نه اس نشته پس جگڑ دیو نکی تا سرا پکار دو دین کی مانا فلا تو نازع تو جگڑا مکو تو بالکل دی سرا جواب مکو اللہ داغی جواب کئی نا مطلبو کنا چسور مزمل کیم راغلیو وزرنی والمکذبین وللنعمتی ما تے پرید اللہ وی زپیجنم دا مالدار دنیا پرستو غٹائٹ اللہ وی دا زپیجنم ما تے پرید وزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پرید اخلق ما تا چیغی دی قرآن تا دروغ جنوی دا سوک دی سنستدری جو هم نسم بے پدما دما پریدمینا من حیث لا یعلمون تخپل کار کوا ندی پروام ساتا زرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا دے پدی خپل دنیای جاہ و جلال او مال دولت باندی او پا جماعت باندی غاور دی او فخر کئی اللہ وی ما تے پریدا ودعی لی ربکا تدعوت ورکوا توحید دخپل ربتا الی ربکا سمانا توحید دخپل ربتا چی خلقو اللہ واحد لا شریکو گنے انکا لعلا حدا مستقیم بیشکره ستا دین چې دی او ستا منسک چې دی هغه ته هدایت مستقیم ویل شي. پیغمبر دین چی کنا هغه هدایت مستقیمی هغه کې شک نه وي، هغه کې غلطی نه وي، خطائی نه وي. انک الاعلی و دم مستقیم تعالی خو الله داسې دین در کړی دی او داسې ملت یې در کړی دی چې داسې چلن ورکړي. ته خو ډیر کامیاب یې، تا باندې خو الله طرف نه ډیر لوی رحم او فضل لې. نو دا ګورې یوازې پیغمبر ته نه وي، هر موحد ته وي چې سړیا خاورې خولې ته واچوا سپلمې کې دې ګبینو مونته چې په دې فتنو کې او په دې شرونو او فسادونو او هنګامو کې الله تا ترانا وکړه، تی د خپل توحید نه خبر کړي، تنور سغوالی په دنیا کې تا باندې ولی پریشانی راځي. موحد ته وي ځکه ډیرو باندې راشي کنه، ام واحدی ام په پریشانی راشي. نو یو ته فریاد کوي، بل ته فریاد کوي چې رډی رګرانه. چې څه چلو کوي کنه، بس وای چل و درزی تعالی نو قرآن نتا پوسو کنو اللہ چل خولے دے کنخوا. اگر کار خراب نکی تورا ڈالو نگر دیں کار پرے ندی گوارے. نبی علیہ السلام ویلیو حدیث دا مسند کی بیا بیا رازی چی من صبر علی لواء المدینہ تی كنت له شفيعا يوم القيامه. چا چې د دې مدینه په دې سختو او مصیبتونو امرزونو دې باندې صبر وکړو زبوله قیامت کې شفاعت کوم. دې دین خدا علامه ده، دې دین خدا پہچان او معرفت ته چې دې کې وسخت ډیری ولستاسو خیال ته دی خلقو ته ګوري. هغه ځان له کارونه روان کړی، ځان دی روان کړی، هغه کې سخت څه کوي، هغه خو بس مزي غواړي او مزي وته حاصل دي. هغه د امن او د خاموشي ژوند تیرول غواړي او هغه ته حاصل دي. نبی د چا واسطه، نبی د چا اعتراض شته او نور پس سو خبرې کوي چې وتونه کی تاریخ تا ګوره. تاریخ دنیا مطلب او دنیا پسې شو بس. او ګستا دا مطلب دی چې د دنیا کې د حق خدمت وکم، نو دا باران سره خټشتا دا سختي وو سره خامخای او شک نو کې په دې مسله کې دا شک خبر نه ده. انک الاعلی و دم مستقیم بیشکت پداسی او هدایت باندی کامیابی چیغی کی شک نشت دی داغی ار خبر دیر صحیح دی دیر رشتی نی دی دیر مضبوط و مستند و مدلل دی گورکن خواب بلکل فرق دی خواب چې د نورو دی بیان تا تقریر تا درس تا وګوري او د اشاعت دی تا وګورنه دروازې او د شپې پراخ دي. زګاری کې بنا یاتی نو چې د حدیثی نو چې د توحید نومي نو پکې د شرک ردی نو پکې د سنت ته ترغیبی نو پکې د بدعاتو د رسومات ردی نو دغه څنګه بیانې، دغه څنګه تقریری او دغه څنګه درسی. او دی په لږی قرآن او سنت تو ګوري پر خبره باندې آیات او حدیث او هر خبره مستنده او مدلله زکا دی بازار کې دو نمبر شی نشتا، دلتا پاک او صفا شی دی، دلتا دو کمو کا دروغ دا نزیگی قرآن و سنت سره. انکا لعلا هدن مستقیم، نو دا معنا واضح وا چې آیات کې تسلی ده پیغمبر له چې تاسو راولې جګړې کوي، وای هر پیغمبر له الله شریعت نازل کړي او مالیم نازل کړي دي، چې هغه په خپل وخت کې په حقو دیني رښتینو نو زما خبره هم رښتینه ده، دې کې چې جګړې سپات شو خو بیا موي و ان جادلوکا که خام خادیثا سرا جگڑا کئی او خام خاتا لپدی باندی پیغور در کئی چه دمو شران دین دی پریقو دا زمونگا دا خدایانو بیزتی کئی اگی تا بدی را دی مو آیا دی که جگڑا وکن خوا نبستا طرف نبدا جوابی دی و جگڑا کئی، دی و مقابلہ کئی، دی و صدا سے کوشش کئی تا تضرر رسی، استاذ رب نبسی فقل اللہ اعلم بما تعملون، او آئے ورطا چلا دیر خپوئی گی استاذ پدی عملون باندی مونگتا پتہ نشتا دی چستاذ دا عمل سنگا دی بس مونگ پدی نپوئی گی، مونږ خپل ځان پیژنو او خپل دین پیژنو په دې پوئیږو، استاسو په دې اچار نه پوئیږو چې دا څه دی راخه، بس الله خبر دی چې دا کوم دین دی ستاسو داخه، چې دې کې هر خبره ځایږي دا هر څه ځای پکې شته دی، د کابلي هغه ګوډی دی چې د څه شي دوا تپوس د دا دوا سره شته اوشته د دې دوا شته اوشته انجام املائی را جمع کری او اید آر خبر دوا پکشتے پدغی باندے اللہ پوئی گئے امون پدین پوئی گئے فقل اللہ آلم بما تعملون، جواب بدائی حدیث کے راضی یہود رالو او مخامخ نبی علیہ السلام تخیرے اکڑی چا السلام علیکم، السلام پزے السلام علیکم، دا سام موت توی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناستوا ناغی سخت خبری اکلی چی وعلیکم اللعنتو تا سبان دی لعنتی اغمبرت دا سوائے، نبی علیہ السلام اغی توی چی علیک بر رفقی تله نرمی په کار ده، ما کان ابو کې فحاشن تله نرمی په کار ده، اوی وته وی تا ونورې ده او ما سمعتا تا ونورې چې تاته خیر یو کلی چې السلام علیکم، نبی علیہ السلام ما ول جواب ورکو چې وعلیکم، نو بیا ست خبر ته ساجت موږ دا حکم شوی دی چې فقل الله اعلم ما تعملون، چې الله یې ماته پرې دی تاسو دغه مجازات شته دی چې هغې څه ووینو علیکم ورته ووایې، دا د هغې جواب شو، او بیا وی چې که د هر څومره خیرې کوي نو هغه موږ ته نه رارسي، ځکه هغه قبلول نه قبلول خو د الله اختیار دی، انجی مونگو تسوائیو نو آغا قبلی گی دی پا حق کے کجا گڑی کئی تاثرانو او آیا چلا دیر خپوئی گی پا عملونو چتاسوی کوئی، نو بس اللہ سر داغی بدلشتا، اللہ سر داغی سزاشتا، اللہ داغی انتقام اغستیشی مونگ دچان انتقام ناخلو، ان الله عزیز ذو انتقام، الله یذو انتقام اخلم، الله يحكم بينكم يوم القيامه، کدل تنی الله فیصله کوي په مینس تاسو کې پرد قیامت فيما كنتم في تختلفون اختلاف کو ختم نشه کنه اختلاف خلال قیامت تور سید کدل تخل قدیر سر ټکاو ابا دل پرستو دا شکیان خلق نه داسي چې ما هم منکم ولا منهم نغی ټولو مرجدان پدی فکر کې سوچ کې فراتري چرا دا اختلاف بسنگ ختمیگی چرا دا اختلاف نیو دا خلق طول یوشی دا بسنگ کیگی ویدا والتا کیگی عدلتا نکیگی دا قرآن فیصل کرے چرا ولا ازالون مختلفین دا اختلاف ہوئی پا دنیا کی دا خو اللہ قیامت کیو فیصل کی تاندی اور ادلی چرا اللہ ویحکوم بینکم یوم القیامتی دا فیصل بل سکنشی کولے تو یو اللہ کی خواہ اللہ و فیصلہ کی استا سمینز کی پرس دا قیامت پسکے و فیصلہ کی فی ما کنتم فیه تختلفون پاغا مسلو کی چتا زبا کی اختلاف کون تول خطابات دغی خلقو تا دی خواہ دی گمرہانو تا دی تول خطابات ولی اغی اختلاف کردی حق پرست اختلاف نه کوي حق پرست خو خدمت کوي د الله د وحدانیت واغی دلونه تنگ دی نو د زو پوجه اختلاف جوړ کړ دی الله وی سکه اختلاف کوي دا او فیصله شي قیامت کې ها او اختلاف په نور سکه نو پاکیزه کې او په توحید کې او انبیاء او سر اختلافات پا دقی کشوی چمخ کی بیانو شو چه خلقو اللہ نپی جنے اسمان نیٹنگ کری دی زمکی ٹنگ کری دا دبل چند دی ٹنگ کری مدیس ہوئی وی ملنگ براو کا تکن اسمان تا نوی ولی چوی کا تا لکوی داوی جا ما ٹنگ کری کن قطب نمانی قطبان نشتا غوثان نشتا دا خوی غیر سرا ٹنگ کردی دا اختلاف بسوک دفع کئی چلانا بولی ذاتوی ما ٹنگ کردی بدبخت پاگلا دلتا اموی سور فاتور کے اموی چن اللہ امسکو السماوات والارد آسمان و ازمکا دوالا اللہ ٹنگ کردی ادیوی ملنگ براوکاتو چیزا ماتین کرده ده او قدبانشتا اغا او سانشتا تاسو نمانه ده اختلاف ندفع کیگی ده والا دفع کیگی اڈیر پاسان بانده فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر ترغیب ورکی مسئلی تا چی انسانت تا کیا قل نشتا چه قل راتن تا کم دیوی کلی که نوی تا دور نپویگی چه علم دا اللہ دی دا بنده بس علمی پا دی خوزان پوه که کنخا چه پا هر سو پوه اللہ دی که بر دی و که خکت دی آر شید آغا پا علم که دی نو تا غصر پا دی که بل سوک برابر که چه نا یوگیم دار سن خبر ده یوگی اگه تا ده سمندر داریتی ده اسمان ده ستوری او ده سر ده ویختو ده تا معلوم دی نوی بستا خو پاکی زپری نخودو علم تا علم این پویگ انسان پدی روخان خبر او پدی خکار خبر نپویگ ان اللہ یعلم چی بیشک اللہ پویگی ما فی السمائی والاردین پا غصو چی اسمانونو کی دی او پا غصو چی بزمکو کی دی دا علم خو صرف دا اللہ دی نو چی علم سنگا پا هار سبان دی محیط تی نو قدرتی ام دا غص دی علم ام دا اللہ دی و قدرت ام دا اللہ دی اکثر سورتونه چې ختميږي نو دغه خلاصه بیانې چې ان الله علی کل شیء قدیر وان الله قد حاط بكل شیء علما قرت خلاصه دا شوا چې پار سود الله قبضه او قدرت ته اور شی د الله په علم کې کسوره ابراهيم ختميږي نو داوي کسوره تحريم ختميږي نو داوي خلاصه خدا راو باس کسوره انعام ختميږي نو داوي چل الله ملک السماوات و ما فيهن وهو على كل شيء قدير يا خلقو دمرا سانا مسله تاسو په نه پويږي زکه د زجر په الفاظو کې وی چې علم تعلم تنه پويږي اخور تا ودرېږي انسان بهشکه الله پويږي پاسو چې په اسمانو پدمکو کې دي ان ذالک فی کتاب بهشکه چې دا هر څو الله لیکلی دي په خپل علم کې لیکلی دي په خپل کتاب کې ان ذالک علی الله یسیر او بیشک دا کار پا اللہ باندے آسان دے دا لکل دا پا خپل علم کی راوستل او دا خپل تقدیر جوڑول دا پا اللہ دے رسان دی چه حدیث دا مسلم کی راغلیو چن اللہ کتبہ مقادیر الخلائقی قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه چل عرص لیکلی دی هر شی اندازہ تزمو کو اسمان پیدا کولو نا 50 زره کال مخکیم هر شی لیکلی دغه سی ابو داود کوم انور سننو کی چې اول ما خلق الله القلم فقال اكتب اول الله قلم پیدا کړو نو ته وی چې ولیکا نو قلم وی چې سولیکما الله ته وی چې اکتب ما هو کائن چې څو تر قیامت پورې موجودی کی نو هغه ولیکا فجر القلم مشورو شو وکانا عرشو علی الماء دې کوي چې حدیثه دو دی یو کې راغلی چې الله ما خلق الله العرش نا په خپل ځای عرش مخ کې دارس اباغي پسې بیا قلم پیدا شوی هغه نور حدیث ندی چې کله وی اول ما خلق الله نوري دی خو بیا ور پسې شي کنه الله نه نېری چې اوسره ناغار سی ولیکل دا د الله تقدیر دی اول دغه شوی دی اوس چې مونږ ته په دنیا کې سفکار کیږي وخت په وخت نو دغه تقدیر دی مونږ ته علم نه نه الله مونږ ته خی چې دا کار دی دا زما په علم کې فیصله شیو او دې چې علم په دې باندې نو دا تقدیر مسله وا نو زور نه وا مخلوق ته چې ولې پیغمبر باندې اعتراض نه کوي پریشانی پیدا کوي اگر اللہ خپل کار لرا لے گلے دے چی مخلوق راو بلی دا اللہ وحدانیت تا دسر جگڑی مکوئے نتیجہ و عاقبت با ہم خراب شکھان آخر دا